إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، braćo moja draga, mi smo se već unaprijed dogovorili da počnemo sa komentarom sure Jusuf. Ja sam za večeras imao plan, pa vidjet ćemo ćemo li to uspjeti realizirati, da se pokušamo kratko i rezimirano prisjetiti ove priče, ovog događaja, kuranskog kazivanja sure Jusuf. Onako ćemo samo, ajde da kažemo, manje više pročitati prijevod uz određene opaske. Nakon toga ćemo spomenuti određene faktore koji su uzrokovali da sam ja odlučio da počnemo komentarisati ovu suru. Vidjet ćete, ako Bog da, oni koji budu redovno dolazili, prisustovali, da zaista je velika potreba za tumačenjem Kur'ana u svakodnevnom životu, a naročito za tim nekim surama kojima je ulema kroz historiju posvećivala mnogo pažnje. Vjerovatno, vi ste, ne mislim da iko postoji da nije čuo za događaj Jusuf alejhi salatu vesselam sura, kuranska sura, ali mi ćemo, ajde da kažemo, kratko spomenuti šta se desilo u tom događaju, i ako Bog da, od narednih predavanja više nećemo ponavljati kompletnu priču i kompletan događaj, već ćemo ići redoslijedom, pa ono što bude, znači, kačilo nas, to ćemo i komentarisati. Za program ovog našeg druženja ja sam odabrao knjigu našeg poznatog alima, učenjaka, šeha Omara Nasira, Allah ga sačuvao, a mi ćemo svakako, šejh normalno, neke stvari, znači, smatrajući možda da za podneblje u kojim je pisana knjiga možda nisu potrebne, mi ćemo mnogo toga, ako Bog da, pridodati na ono što ima u knjizi. Ali osnova, ako Bog da, naših predavanja će biti njegova knjiga, iako ću ja sam već tu knjigu, znači, iščitavao i družio se sa njom i gledao šta u njoj sve ima. Ima mnogo toga što je potrebno nama, našim podneblju, stvari koje se usko vezuju za ovu suru, na kraju krajeva to su koristi koji proizilaze iz ove suri, pa ćemo mi, ako Bog da, mnogo toga pridodati na ovu knjigu. U svakom slučaju, braću moja draga, sura Jusuf, govorit ćemo, ako Bog da, nakon toga, je po konsenzusu islamskih učenjaka mekanska sura, objavljena u Mekki, objavljena u periodu kada su muslimani možda prolazili kroz jedan od najtežih perioda, a to je, objavljena je u periodu između takozvani godine tuge i prve akabe. Zašto je to jedan od najtežih perioda kroz kojih su prolazili muslimani? Vi znate da je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam imao izuzetno velike probleme sa Kurejšijama u Mekki, bio izložen razno raznim pritiscima, ali su se ti pritisci povećali i pojačali onog momenta kada je umro njegov amidža Ebu Talib. Svi znamo da je Ebu Talib bio veliki pomagač, prijatelj Allahovog poslanika, iako je preselio kao nevjernik, kao što je zabilježeno u hadisu i zabilježeno imam Buharija, da je Allahov poslanik prisustvovao njegovoj smrti i on je napustio svijet kao nevjernik, ali je bio, znači, veliki simpatizir Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i pomagao mu je svojim autoritetom i čuvao Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam od nedaća koji su mogli nauditi od strane Kurešija. U toj istoj godini preselila je njegova supruga Hatidža, a mi svi znamo koliko je ova žena uradila, koliko je pomogla Allahu poslanika alejhi salatu vesselam u psihičkom, a i u materijalnom smislu, u psihičkom smislu onog momenta kada je on došao sa poslanicom. Ona je ta koja je prva stala uz Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, bez imalo oklijevanja prihvatila islam. Nakon toga svoj imetak je, znači, stavila na raspolaganje Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam na putu vjeri. U toj godini, znači, to je bila 10. godina po poslanstvu, preselile su te dvije osobe koji su bili, znači, možemo kazati slobodno, veliki pomagači Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, i tako da je ova sura objavljena u tom periodu baš s ciljem, znači također u tom periodu se dešavaju onaj hijdre, prve hijdre za Abesiniju, i Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje ovu suru, objavljuje je svud jednom, što je znači velika rijetkost u Kur'anu da se jedna sura objavi kompletna. Sura Jusuf je objavljena kompletna, kao što je došlo u nekim vjerodostojnim predajama da su sahabi došli Božijim poslanicima, kažu Allah poslanice, daj, kazuj nam nešto o prijašnjim narodima, pa Allah tebareke ve teala objavio suru Jusuf kompletnu, kako bi u jednu ruku učvrstio srca ashaba i kako bi oni iz toga uzeli mnoge pouke i poruke koje su im potrebne svakodnevno. Kao što je Jusuf alejselatu selam kao malo dijete bio bačen u bunar, pa odveden kao rob u Egipat, pa prodan, pa bačen u tamnicu, i sve to je izdržao, nakon toga ga Allah tebareke ve teala uzdigao, tako isto Allah dželešanu, znači kažemo indirektno sadma, kaže i to što vidite u Abesiniju i hidžru činite, nije to skoro ništa u odnosu na ono što je proživio Jusuf alejhi salatu ve selam. I zato ćete vidjeti da su ashabi shvatili važnost ove suri, tako da će da imate vjerodostojni predaj da Umar radijallahu ta'ala anhu pa skoro svakim danom, ne svakim danom, ali izuzetno često učio suru Jusuf na sabah namazu. Do te mjeri da su određeni ashabi govorili, ashabi i tabiini, naučio sam suru Jusuf samo iz usta Omerovi, koliko je on puno ponavljao na sabah namazu, učio je, kaže ja sam je naučio onaj iz njegovih usta. Tako da onaj, to su sve neke stvari, neki pokazatelji koji ukazuju, braću moja draga, ako je pravili komparaciju između naših stanja i stanja ashaba u toj 10. godini po hidžri kada je objavljena ova sura, vidjet ćemo da postoje mnoge dodirne tačke o kojima ćemo ako Bog da govoriti na kraju ovog našeg druženja, shodno ono koliko ostane vremena. Znate li svi ova sura kako je počela, a mi ćemo ako Bog da o tim ajetima prvim govoriti najvjerojatnije u sljedećem predavanju Elif Lam Ra, komentarisati te prve ajete, ali govorit ćemo sada večeras prvenstveno o događaju. Allah subhanahu wa ta'ala nakon nekoliko uvodnih ajeta u 4. ajetu već počinje direktno sa kazivanjem, pa kaže iz qale Jusufu li abihi ja abeti inni ra'aytu ahad ašara kaukaben wa šemse wal kamara ra'aytum li sađidin. Kada Jusuf reče oču svome, o oče moj, ovdje je prevedeno o oče moj, iako bi bilo, hajde kažemo možda malo preciznije da je prevedeno o babuka moj, ja ebeti, o babuka moj, sanjao sam 11 zvijezda i sunce i mjesec i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniši. Jusuf, znači Allah subhanahu wa ta'ala počinje ovo ukazivanje dijalogom između Jusufa alejhi salatu vesselam, koji vidjet ćete kroz cijelo predavanje i kroz cijeli ovaj događaj je bio osoba koja je izuzetno mnogo pažnje posvećivala svome jeziku, i to je jedna velika korist ove sure, da je Jusuf alejselatu vesselam, znači jedna odgojna i tekako velika pouka koja se može uzeti iz ove priče, a to je onaj mjesto jezika u islamu. I pogledajte samo kako se Jusuf alejselatu vesselam obraća svome ocu, ja ebeti. U arabsku možeš kazati ja ebi, o oče moj, ali ja ebeti, to je nešto drugo, o babuka moj. Pa mu odgovara Jakub alejhi salatu vesselam, njegov otac, pa kaže: "Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna shaytana lil insani adubun mubin." On reče: "O sinko moj, o sinčiću moj," i on se njemu obraća, znači mogao on njemu kazati ja ibni, o moj sine, ali on kaže ja bunayya, o sinčiću moj, ne kazuj sam svoj, braći svojoj, da ti ne učinu u kakvu pakost. Šeitan je doista čovjek otvoreni neprijatelj. Znači jedan otvoren razgovor između sina i oca. Govorit ćemo mi ako Bog da u narednim našim druženjima o snovima, o tumačenju snova. Sam ja vidio zaista da ova tematika je velikom broju ljudi nepoznata kada je u pitanju naše podneblje. Tako da su ljudi kako u našem podneblju, tako i cijelom islamskom svijetu pogledu snova otišli u jedno dvije krajnosti. Malo je onih koji su stali negdje na sredini. Velik broj ljudi je otišao u jednu krajnost. Pa tako da o snovima i tumačenju snova ne zna ništa. Drugi su pritošli u drugu krajnost i ja već znam takvi koliko hoćete, oni čitav svoj život vezuju samo za snove. Dok ustane, odmah skače, tamo ima neki onaj sanovnik, odmah sanju sam zmiju, sanju sam konja, šta će me zadesiti, sanju sam macu, sanju sam vatru, ganja me gore, ganja me dole. I čitav njegov život je zasnovan samo o snovima. Tako da onaj, smatram da je svakako i ših je određen dio ovaj svoje knjige posvetio toj temaciji, ali mi ćemo ako Bog da pokušati možda još malo više govoriti o toj tematici, jer ova sura znači je prožeta na samom početku ovim snovima, pa nakon toga kada je Jusuf alejhi selam bio u tamnici, pa nakon što je onaj tadašnji vladar Egipta vidio onaj san, pa ga on protumačio, i na kraj krajeva zadnja stvar koja se dešava jeste ostvarenje onog sna sa kojim je počeo onaj uzvišnji Allah tebarek ve teala ovo ukazivanje. Tako da ova čitava sura je protkana ovom tematikom snova, tumačenja snova, zato ćemo mi ako Bog da malo više onaj pažnje posvetiti toj tematici. Allah tebarek ve teala nakon što nam je spomenuo taj razgovor između Jusufa alejselatu vesselam i njegovog oca Jakuba kaže: "Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin." U Jusufu, kazivanju o Jusufu alejselatu vesselam, njegovi braći, nalazi se pouke za oni koji pouku hoće. Subhanallah, kako Allah tebarek ve teala jasno, bez imalo, hajde kažemo, nejasnoća, da je do znanja ljudima da je to ono što im treba, da su tu poruke, da su tu pouke, oni koji hoće pouku. Ukazivanju Jusufa alejselatu vesselam velike su pouke. Inače ova sura, subhanallah, kad čovjek samo živi sa njom i kad o njoj razmišlja, tako je to, subhanallah, onaj, govorit ćemo ako Bog da kroz ta naša druženja i o odlikama kuranskih kazivanja. Jedna od odlika kuranskih kazivanja jeste da je to da Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebesa, i ona su svakako bez imalo i 1% sumnje istinita, i to im je jedna od najvećih odlika, jeste što su od Allaha stvoritelj zemlje i nebesa i što su istinita. I danas dođe čovjek i priča neku priču, i znači prvo što je to insanska priča, druga stvar što tu dosta puta ima određene stvari se malo uveličaju, određene stvari koje ne odgovaraju autoru, malo i umanji, neke izbriše, neke pridoda i tako. Do kuranska kazivanja znači nemaju takvih onaj stvari. Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte, vidjet ćete kako, znači u Kur'anu stvari za kojima nema potrebe se plaho ne spominju. Tako da u Kur'anu nećete naći puno imena Jusufova braća, uopšte kako se zvali, ovo, ono, neke sitne stvari, znači Kur'an tome ne posvećuje pažnju. Kur'an posvećuje pažnju onim stvarima koje su bitne. Tako ćete vidjeti, odjednom se jednom događaju govori i završava se i odmah kao da, hajde kažemo, prelazi se na jedan drugi kadar, odlazi se tamo gdje postoji potreba. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Kada oni rekoše, ko? Jusufova braća. Jakub alejselatu vesselam je imao dvije žene. Sa jednom imao 10 djece, sa drugom imao 2. Sa jednom imao 10 djece, a sa drugom imao 2, to jesu Jusuf alejselatu vesselam i njegov brat po velikom broju onaj učenjaka i mufesira se zvao Benjamin. Pa ova ostalih 10 braći kažu, Allah tebareke ve teala govori o njima, pa kaže: kada oni rekoše Jusuf i brat njegov draži su našim ocu od nas, a nas je čitava skupina, naš otac zaista i u očitoj zabludi badaletu. Kako veli može njih voljeti, njih samo dvojica, nas desetorica, jaki, razvijeni, grupa, i kako može, zato kažu, tu je po nama očita zabluda. Uktulu Jusufa vitrahuhu ardan jahlu lakum vajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ubijte Jusufa ili ga u kakav predio ostavite. Otac će se vama okrenuti i vama posvijetiti, a poslije toga ćete vi dobri ljudi biti. Pogledajte kako šeitan insana navodi. Kaže, ubijte ga do te mjere. I mi ćemo, ako Boga, kad budemo govorili kroz naša narodna predavanja, isto to tako posvetiti mnogo pažnje zavisti, jer danas znači izuzetno mnogo problema na terenu je nastalo kao plod zavisti. Ljudi su zavidni jedni drugima, ljudi se ne mogu pomiriti sa činjenicom da uzvišeni Allah tebareke ve teala stvoritelj zemlje i nebesa i da kao što je odlučio koliko će ko živjeti i kakav će ko biti, mislim na fizički izgled i čak znači onaj i njegov moralno ponašanje, tako ljudi jednostavno ne mogu da shvati znači da Allah tebareke ve teala određene ljude odlikovao na drugima. I onda ljudi jedni drugima zavide i pogledajte do koje mjere ljudi idu, ubij svoga brata ili ga baci tamo u neki daleki predio, a šta? Poslije toga ćete vi biti dobri ljudi, vi ćete se poslije pokajat, bitno je da sada to uradiš, pa ćemo mi tebe onda nakon toga odrađivati da ti propadneš još dublje, ali je bitno samo da napraviš prvi korak. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. Jedan od njih reče, pogledajte ovdje, uopšte ne kaže se najstariji, najmlađi, ovaj, ona, ime i prezime, zato što to nema nikakve bitnosti. Nama je bitno da je jedan od njih kazao, ako baš hoćete nešto da učinite, onda Jusufa nemojte ubijati. Već ga na dno nekog bunara bacite, uzet će ga kakva karavana. Znači ovaj je bio malo milostiviji, gotovo, znači šetan je odradio njih, više nema tu polemisala, hoćemo mi se njega rješavati ili nećemo. Sad je polemisanje samo kako ćemo ga se riješiti. Pa ovaj je prvi rekao, ubit. Ovaj kaže, nemojte ga ubijat, ipak malo rahmeta, ali bacit ćemo ga tamo, neđe naiće kakva karavana. U to vrijeme, znači, je bilo poznato onaj posjedovanje robova, neko će ga uzeti kao roba, prodat će ga tamo negdje na nekoj pijaci, završena stvar. I ovdje je završeno. Pogledajte. Njihovi prijedlozi i nema više tu nikakve rasprave. Idemo na drugi kadar. Qalu ya ebana ma leke la ta'menna ala Jusufa wa inna lehu le nasihun. Gotovo, već je isplaniran plan, oni već odlaze da taj plan sprovedu u praksi, kažu, o oče naš, rekoše oni, zašto sumnjaš u naša osjećanja prema Jusufu? Malo bi ovdje privod još mogao biti precizniji. Zašto nam ne vjeruješ u pogledu Jusufa? Mi zaista želimo njemu samo dobro. Inna lehu le nasihun, od nasihat. Mi ništa, mi njemu želimo nasihat, da ga vidimo kakav bunar, to je njemu nasihat, ne može biti bolji. Da se ti posvetiš nama. I dolazi onda s prijedlogom, arsilhu mana gadan jerta wa yalab wa inna lahu lahafizun. Pošalji ga sutra s nama da se zabavlja, razonodi s nama, mi ćemo ga sigurno čuvati. Kaže, odgovara Jakub alejhi salatu ve selam, biće mi doista žao ako ga odvedete, a plašim se da ga vuk ne pojede kada vi na njega ne budete pazili. Kako će ga vuk pojesti, a nas ovoliko, rekoši, mi bismo tada bili zaista izgubljeni. Pokušaj da ubijede Jakuba alejhi salatu ve selam da dozvoli da Jusuf ide sa njim. Znači, mufesiri navode u komentaru suri da je Jakub alejhi salatu ve selam volio Jusufa, vjerovatno iz razloga što se već od malih nogu na njemu su se primjećivali znaci da će, ako Bog da, u budućnosti on biti poslanik. Znači, on se odlikovao svojim ponašanjem, svojim moralom, svojim ahlakom, ljepotom. Tako da je to bio razlog da je Jakub alejhi salatu vesselam više pažnje njemu posvetio nego drugoj djeci. Pa su oni, znači, došli na tu ideju da se pokušaju riješiti Jusufa, ali sada trebalo iscenirati kako dijete uzeti od oca, kako da se rastavi. Pa vidjeli ste ove riječi, kako Jakub alejhi salatu vesselam kaže, bit će mi doista žao ako se mora njim rastati od njega. Frema zahebu bihi wa ajma'u en jeđaluhu fi gajabeti l'đubbi wa uhajna ilihi netunebbi ennehum bijemrim hadahum la ješurun. A kada ga odvedoš i odluči da ga baci na dno bunara, mi mu objavismo, ti ćeš i o ovom postupku njihom je uvijesti, a oni te neće prepoznati. Gotovo. Završena stvar. Jusuf je, hajde reknemo, onaj uzet od oca, odveden, završeno sve to, sve su to stvari koje nama nisu potrebne. potrebno je da bi pouku uzeli da su oni njega bacili. Da su oni njega, znači, kao što stoji tamo u tefsirima, kaže, pred ocem dok su bili, oni su njega ljubili, milovali, sa njim se šalili, dok su, kaže, zamakli za prvo brdo, odmah su ga svezali, odmah su ga počeli tući, odmah su, znači, pokazali da je to izdaja. I gotovo. Dolazi ocu i kažu, قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. U oče naš rekuši, bili smo otišli da se malo natječemo, trčemo, a Jusufa smo ostavili kod naših stvari, pa ga je pojeo vuk. Pogledajte. Otac kaže, ja se bojim, poješće ga vuk. I oni sad najbliže, šta će izmisliti, jeste ono što je babo predložio. Da se boji toga. Dok se on toga boji, to je najbolja opcija da krenemo u tom smjeru. Kaže, pojeo ga je vuk. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, kaže, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, ti nama, kaže, nećeš, mi znamo da ti sad nama ne vjeruješ, iako smo, kaže, mi iskreni, ali ti nama ne vjeruješ, kako će im vjerovat? Kaže, jer وَجَاوَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, i doneseš je košulj njegovu lažnom krvlju namazana. Oni su donijeli Jusufovu košulju, zaklali tamo ovcu jednu, posuli je krvlju i kažu, evo košulja njegova, ali jedini bela je što su je zaboravili pocijepati. I babo kada je vidio čitavu košulju, umazanu krvlju, on je skonto koliko je sati da je ta priča neistinita. Zato on njemu kaže, vidjet ćete tamo kad bude onaj događaj sa Jusufovim bratom, kada bude ono izvađena onaj pehar i ona čaša iz njegovih onih bisaga, iz njegovih vreća, kako njeg da tada kažu, fes elil karije, pitaj bolan, idi slobodno, pitaj čitavo selo, pitaj karavanu koja je bila s nama, svi će ti reći da je to bilo u njegovoj. Ovdje nema dokaza, ovdje samo kažu čisto onako, kaže, mi znamo da ti nama neće, a mi smo iskreni, ali nema dokaza. Ali tamo, onog momenta kada su imali dokaze, kažu, slobodno, idi pitaj selu u kojim smo bili, idi pitaj karavanu, svi će ti potvrditi da je u njegovoj robi, u njegovoj, znači, tovaru je nađeno, onaj, tu što je nađeno. I gotovo, znači, tu se završava razgovor između njih. Normalno, Jakub a.s. izreče i oni poznate svoje riječi, fesabrun džamilun, zaista je strpljenje, ja se ja da ti neću nikome, od Allaha pomoć tražim, lijepo je strpljenje. Od Allaha pomoć tražim, od onoga što vi iznosite. I idemo, znači, kamera ili događaj, scenarij do Jusufa, alejselatu vesselam, oko, znači, njegovog boravka u tom bunaru postaje različite predaje, što na kraju krajeva nama nije ni bitno i sve ono što Kur'an nije spomenuo, znači, ne treba se puno tome osvrtati, iako kada pogledate komentare, znači, sure Jusuf, znači, imate mnogo stvari kojima su učenjaci posvećivali pažnje u želji da taj događaj što više pojasni, ali određene stvari, znači, ako nema i dokaza, ne treba se plaho onaj fokusirati da se one pokušaju dokazati. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i dođe jedna karavana, te posla vodonošu svoga i on spusti vedro svoje. Muštuluk, viknu on, evo jednog dječaka, i oni su ga kao trgovačku robu sakrili, a Allah je dobro znao ono što su radili. Ništa, znači, Jusuf alejhi selam je spušten u bunar. Takvi su tada bili bunarevi, da, znači, voda kada malo oplahne, postoji kamen na koji čovjek siđe i zahvati sebe vode. Oni su njega dole spustili i onda za njim još bacili uže, tako da je još dole izići. I onda kada je čovjek došao uzgor, bacio kofu da dohvati vode, Jusuf sjao u kantu. Ovaj čovjek izvuko, kad u kanti, Jusuf, on ugledao, moštuluk, odmah, to ti isto sad kad najdeš tuđi novčanik, onaj, kak se zove, ili nađeš upaljeno auto na cesti, i onaj ko nije planirao ukrast, on ukrade, ali šta će, već upaljeno, otvoreno sve, on iđeš i voziš. E tako, znači, i njemu veli, moštuluk, pa su ga pokupili, i Allah subhanahu wa ta'ala, znači, ne govori o detaljima njihovog putovanja prema Egiptu, ništa, samo kaže, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِمِ نَزَاهِدِينَ, i prodaše ga za jeftine pare. Lako došlo, lako ošlo, ko na lotu. Došlo, lako tamo, popije u kafani, gotovo. Našli Jusufa, džabe ga dobili, prodaj pošto bilo, nek na njemu drugi zarađuju, i završena stvar. Kaže, i onda onaj iz Misra, iz Egipta, koji ga je kupio, reče ženi svojoj, učini mu boravak prijatnim. Možda nam koristan bude, a možda ga i posinimo. Znači, imate izjava onaj ashaba koji su kazali tri izjave i tri rečenice treba da uđu u historiju, a jedna od tih rečenica jeste svakako i rečenica, ono to mi ćemo ako bude kada dođemo ovdje komentarisati ovaj dio, jeste i rečenica ovoga egipatskog, znači vladara u to vrijeme, koji je bio pronicljiv, vidio je znači na Jusufu alejselatu vesselam znake onaj inteligencije, pa kaže možda će nam koristiti, a možda ga do te mjere i uzmemo kao sina, jer navode u predajama onaj sve su to znači predaje koji nemaju neke jake podloge, da je Jusuf alejselatu vesselam, da ovaj namjesnik je bio toliko star da nije znači uopšte mogao spolno općiti sa svojom ženom, tako da onaj nije imao sa njom djeci i zato ovdje ispomenu, možda ćemo ga uzeti kao sebi posinka, znači sina. Čak ima predaje da je Jusuf alejselatu vesselam nakon njegove smrti oženio tu ženu, iako znači ne postoje jaki argument koji to potvrđuje, ali eto znači učenjaci to spominju. Možda nam korist, bude od koristi, a možda, ga i posini, možda ćemo ga i posiniti. I eto tako mi Jusufu dado smo lijepo mjesto na zemlji i nauči smo ga tumačenju snova, a Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog događaja spominje kako nakon muke dolazi izbavljenje. Jusuf jednu noć u bunaru, sutra već znači na pijaci robova, a on će biti Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nakon možda neki 20-tak godina, ali jednu noć u bunaru, drugi dan na pijaci, a treći dan već na dvorcu i vladar tog dvorca naređuje da sa njim se lijepo ponašajte, možda će nam on biti od koristi, možda ćemo ga čak znači uzeti da bude naše dijete. I Allah dželešanuhu ne pojašnjaje koliko vremena Jusuf alejhi salatu vesselam je ostao. Samo kaže: "Walamma balagha yashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadhalika nazzal muhsinin." I kada on stasa, balagha yashuddahu, znači kada je onaj postao mladić, mi ga mudrošću i znanju obdari smo, tako mi nagrađujemo oni koji dobra djela čini. I počinje tu poznati događaj koji se vezuje za Jusufa alejselatu vesselam i ženu od njegovog gazde. Kaže uzvišeni Allah tebarek ve taala: "Varawadat hullati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak." I poče da ga nagrije, navodi ona u čijoj kući je bio, pa zaključa sva vrata. Ima to arabskom glagol aglaqa, yugliku, zaključati. A kaže wa ghallaqa. Kada god u arabskom jeziku dodate teštid na glagol, on ima dodatno značenje. Kao što će tamo biti wa qatta'na aydiyahunna. U arapskom možeš kazati neko odrezu nešto kata'a, odrezati. Ali kata'ne sa teštidom, kao što je ovdje wagaleqa sa teštidom, dobro zatvorila i tamo će biti dobro porezale ruke. Nekaj sam onako malo se porezale, već rezale, režu, ali gledaju Jusufa, ništa. Dole odošli prsti, ali niko ništa ne čuje. Znači, jer u arapskom imaju oni poznatu znači izreku u jeziku, kullu za ziyadatin fi mabna ziyadatun fi al-ma'na, sve što na glagol, znači glagol u osnovi tri harfa, sve što na glagol dodaš mora ima dodatno značenje, a na glagol kada dodaš teštid on ima dodatno značenje. I ovdje wa ghalaqatil abwa, pa je dobro sva vrata zatvorila ta žena u čijem dvorcu on bio, kaže zatvorila je sva vrata i kaže dođi, hodi. Šta kaže on? Kale ma'aza Allah, Bože sačuvaj, uzviknu on. Inna rabbi ahsene mithvaj. Rabbi, vidite ovdje, rab u arapskom je gospodar. Ali u Egiptu u to vrijeme, rab korišteno za vlasnika. Tako da su učenjaci razilazi na koga se ovdje odnosi, kada on njoj kaže, zaista moj ili vlasnik ili gospodar Allah tebareke ve taala, znači ajete, jer imate vamo na drugom ajetu gdje se jasno vidi da se riječ rab koristi kao vlasnik, ne kao znači da se odnosi na Allah subhanahu wa taala, ali ovdje u ovom kontekstu može se shvatiti jedno i drugo. On kaže njoj, kako da ja to sad učinim, ti me pozivaš na blud, a moj gazda je meni tako lijep, vidio si kada ste me kupili kako je on tebi preporučio da budeš prema njim lijepa. A s druge strane može se shvatiti još opširnije, što donosi jedno veće znanje i činjenje koje ćemo ako Bog da tumačiti kada dođemo do ovdje, da nam je to itekako potrebno danas kada neko tjedni zapasi u neki grije da kaže inna rabbi ahsene methvaj, zaista moj gospodar je plemenit prema meni, pa kako da ja to svom gospodaru uzvratim na takav način. Znači može se ovdje riječ ova shvatiti i na taj način da on kaže njoj, hej, pa gdje me pozivaš, pa moj gospodar je tako plemenit prema meni, spasio me nakon što sam bio u takvoj nedaći i sad da ja to vratim na način što ću činiti grijehe. Innehu la yuflihu zalimun, znaj, on govori, nikada zalimi onaj neće uspjeti. Zalim, znači čovjek može biti zalim da nese drugima nepravdu, može biti zalim da nese sebi nepravdu tako što će činiti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ, i ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od gospodara svoga nije opomenu ugledao. Tako bi da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio naš iskreni rob. Znači ovdje vidjet ćete kako bude kada dođemo ovdje do komentara ovih ajeta, u svakom slučaju postoji jaka razilaženja kako ispravno shvatiti ovaj ajet, onaj kako ga ispravno shvatiti, vidjet ćete, znači postoji tu i razilaženje, postoji razilaženje šta je ovdje, kaže, a da nije ugledao opomenu svoga gospodara, pa imate tu razno raznih tefsira i tumačenja, velik broj tih stvari nije zasnovan na vjerodostojnim dokazima. Neki čak kažu da je ugledao svoga oca, neki govori da je došao Džibril alejhi salatu vesselam da ga je upozorio, da je vidio opomenu, ali ćemo poslije ako Bog da kazati šta je inšallah najbliže mišljenje. I njih dvoje prema vratima potrčaše, a ona razdera straga košulju njegovu i muža njezina kraj vrata zatekoše. On je odbio, trči prema vratima, ona trči za njim i trčeći za njim raščupala je njegovu košulju s leđa. A kod vrata njen muž. Kakvu kaznu zaslužuje onaj koji je htio da ženi tvoju zlo učini, reče ona, ako ne tamnicu ili kaznu bolnu. Pogledajte ženske spletke i ženskog šerra. Znači odmah u momentu. I to se i danas dan znalo dešavati ženama, da žena zove muškarca u kuću i kaže, hoćeš, hoćeš, nećeš, ja vrištim. Znači šeitan nije samo ovu spletku koristio za vrijeme Jusufa alejhi salatu vesselam, već i danas imate žena koje koriste iste metode. I ona odmah, dok je vidjela svog muža, ništa Jusufa alejhi salatu vesselam nije imao prilike da progovori, odmah kaže, kakva kazna, ali pogledajte što kažemo u fesiri, kakva je ona predlodila dvije kazne ovdje. Tamnica ili bolna kazna? Ne kaže, treba ga ubiti. Kako ga ubiti? Kad se srce, kad kažu tamo one žene kad su počele pograbiti, šegafeha huba, ona je, kaže, za njim poludila, znači ovaj glagol šegafeha huba, ona je nenormalno luda za njim, poludila. Zato ona nije rekla svome čovjeku, daj, vodite ga, obisiti ga. Iako, znači, čovjek udario na ča žene, nema šta tu, znači to, nema tu više priče, ne neka. Tamnica ili ga malo ubit, izbičevat, ali ne ubit. Tamnica ili izbičevat, ali smrtna kazna ne nikako. I onda Jusuf pokuša, ipak čovjek, znači treba u životu da pokuša. On hoće da dokaže. I vjerujte, mnogo puta čovjek, vjerujte da je to jedan veoma potrebna stvar u davetu i misionarstvu, da čovjek treba pokušati u životu. Ja sam neki dan bio, ne vidim što pričam pred kamerom, ali bio sam neki dan na jednom snimku gore kod doktorice i snimali su mi unutra gastroskopiju. Trebam sad ja imati još neki ti pregleda. Ja kažem doktorci, rekao doktorce, da vam sam kažem ja na sljedeći tog pregled, otprilike ovako sam rekao, rekao ja neću doći, rekao ja gdje se moram s kim preženom, rekao nije da ja to rekao, meni je šerijatski na kraju krajeva ako nema muškarca i dozvoljeno, ali rekao ja bi umro. Sad rekao, ako ćete da vam umrijem, ja ću doći na pregled. Rekao, koji kako može da se, rekao, dođe do muškarca, rekao, kaže, pa može, kaže, mi poštujemo vaše principe, mi poštujemo, kaže, vašu odlučnost, prakticiranje vjeri. Pokušaš, Allah subhanahu wa ta'ala otvori. A znači, da ako šutiš i dođeš, neće niko reći, pa je, teo ću ti da tebe, mi tebe dovedemo muškarca. A znači, ako se čovjek potrudi, on je dao srce. Kaže Jusuf, ona je pokušala da mene na grijeh navede, reče Jusuf. To je on što je mogao kazati. I onda dolazi onaj koji je presudio među njima. Ako je košulja njegova sprijeda razderana, pogledajte, prva ide opcija koja? Ona koja ide nju u korist. Zato što je svjedok iz njene familije, iz njene porodice. Kaže, ako je košulja njena sprijeda razderana, onda istinu govori ona, a on neistinu. Primijeti jedan rođak njezin. I opet nju prvo kaže, ako je košulja sprijeda razderana, ona je u pravu, a on laži. Tek druga opcija, a ako je košulja njegova snaga razderana, onda ona laži, opet nju prvu. Opet nju prvu spominje. Ona laže, kaže, a on govori istinu. I kada on, njen muž, vidi da je košulja njegova snaga razderana, reče, to je jedno od velikih lukavstava, vaša lukavstva su zaista velika. Žensko lukavstvo, pogledaj veli, kako je to ona se iscenila dok sam ja to vidio, da je ona se javila, a pogledaj da dokazi idu u drugom pravcu. Ti Jusufe ostavi se toga, a ti traži oproštenje za grijehe svoje, jer si zaista htjela da zgriješiš. Čega da se Jusuf ostavi ovdje? Šta kaže? Ti Jusufe ostavi se toga. Žena. Nije. Nije. Zato je interesantno, imate jednu knjigu od Ajdul Karnije, što je pisao najstrpljiviji zatvorenik u historiji, tako nešto. Kupite, vjerujte, nije skupa 6 maraka. Ima tako dosta stvari koje su pojašnjene, koje u Kur'anu su jednostavno ostavljene, znači, ono, hajde da kažemo, nepojašnjene. Ti, Jusufe, ostavi se toga. Ostavi se toga, te priče zatvori ništa, nije se ništa desilo. Ništa, ne ideš u zatvor, ali niko ne smije znati. Ti, koja sprije smo, ti traži oprost za grijeha. Ti, Jusufe, šuti. To je značenje ajeta. Ti, Jusufe, ostavi se toga. Bilo što je bilo, što oni kažu, baš tako navodi svaki dvorac, svaka kuća ima svoju neku intimu. To se desilo u našoj kući, nek niko dalje ne zna. Ti, Jusufe, šuti, dalje ne pričaj, a ti, sad smo skontali da si pogriješila, traži od Boga da ti oprosti. To bi bilo tako, ali čest je procurila. I žene u gradu počeše govorkati. Upravnikova žena navraćala momka svoga na grijeh, u njega se ludo zagledala. Mi mislimo, kaže, da je ona u velikom dalaletu. Fi dalali mubin. To je, kaže, to kako ćeš u svog slugu se tako zagledati, ti pozoveš na blud. Vijest je procurila. I žene po gradu vakale nisvetu fil medineti, žene su počele pričati, što je klasično, znači standardno. Falemma semijat bi mekri hinne arselet ilaj hinne wa atadet lahunne mutteken wa atad kulle vahidetin min hunne sikinen wa kalet ti hruđ alejhin. A kada ona ču za njihova ogovaranja priče, posla po njih, te im pripremi divane, fino, postelja, znači sjedite, bujrum, dade svakoj od njih po nož i reče, izađi pred njih. Ha, fino im dala. Ima, znači, čeka zilažen u lemi, šta im je od voća donijela? One su malo zabavile jabuke, limun, gulinje, naranđe. E, kaže, e, haj sad pomoli se, izađi. Još oni još u zatvor. Dogovor je, Jusufe, šuti, ti pokajanje traži. Kad je počela čaršija vrvit pričat, e, ona onda znala, je ona kako će njima dokazat, šta je ona, što je ona taj grijeh počinila. Dovela njih u kuću, noževe u ruke i kaže bujrum. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. A kada ga one ugledaše, zadiviše se ljepoti njegovoj i po rukama svojima se porezaše. Ovdje znači ovaj prijevod nije 100%, nisam se porezaše. Isjekle, isjekle, isjekle, znači faširano. Ništa ne vidi, znači dole režu, gore gledaju. In hada illa melekun karim, ovo nije insan, kažu, ovo nije, ovo je sam melek. Na osnovu ovog ajeta učenjaci šta kažu? Da su meleki lijepi. Na osnovu ovog ajeta nemate niđe drugi dokaz. Ovo je dokaz da su meleki lijepi. I da je to kod naroda tako prihvaćeno. Kad su ne vidjeli, ne, ovo ne može biti insan, samo ovako može lijep biti melek. Toliko je Jusuf alejhi selam se bio lijep, imate vjerodostojne hadise, samo učenjaci razilaze u pogledu njegovog tumačenja da Jusuf alejselatu selam dobio pola ljepote. Jedni kažu pola ljepote čitavog dunjaluka, drugi kažu pola ljepote Adema alejselatu selam, zato što kažu Adem je ljepši, zato što ga Allah tebareke tela stvorio svojom rukom, svojim rukama. Tako da onaj postoji razilaženje u tumačenju hadisa, u svakom slučaju, znači imate vjerodostojne hadise, čak imate u rivajetu, Jusuf i njegova majka su dobili pola ljepote. Jusuf i njegova majka. I vidjet ćete, znači vamo još kroz kazivanja, sva ta porodica, znači u jednu ruku su onaj imali odliku fizičku, čak ono kada su Jusufova braća po treći put išli, onaj, odnosno po drugi put kada su išli Jusufu, on im kaže... فَدْهُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَ, uđite na različita vrata, kad budete u svaka prija, svaki grad je imao svoje utvrđenje, pa imaju kapije, on njima, kad budete ulazili u grad, uđite na različite kapije. Zašto? Jedan od tumačenja tefsira kaže, oni su bili svi lijepi, fizički, da su bili jaki, kaže, nemoj tići u grupi, kada se vidi neko 10, ljudi će vas ureći, zato će nas kažu i tu je dokaz za postojanje sihra i uroka. Nemojte već po dvojica ovda, dvojica ovda, dvojica onda, uđite tako da bi, da ne bi bili onaj primjetni. Znači sva ta porodica, onaj kroz, kad čovjek uzme to sve u obzir, vidi se da su znači onaj, naročito nakon ovog hadisa gdje imate rivajet Jusuf i njegova majka su imali pola ljepote. Vidimo znači da su bili odlikovani onaj nad ostalim svijetom. Kaže ona njima, kad su one to vidjeli, čak kad ovo kaže, zadivile se njegove ljepoti, ekbernehu, ima tumačenja Kur'ana, znači koji kažu učenjaci, one kad su, kaže, vidjele Jusufa, u istom momentu sve su dobile mjesečnicu. Iz njih, znači, sve poteklo, koliko je to, znači, za njih bilo iznenađenje kada su ga vidjele. Kaže ona njima, e to vam je onaj zbog koga ste me vi korile. Reče ona, istina je da sam htjela da ga na grijeh navratim, ali se on odupruo. Ako ne učini ono što od njega tražim, bit će sigurno u tamnicu bačen i ponižen. Evo ovdje sad dolazi, znači, tamnica. Znači, ako ne tjedni se da sad ono što se od njega traži, bit će bačen u tamnicu, pa on, osnovit će na Allah, tabaraka wa ta'ala, dovom kaže, gospodaru moj, zavapi Jusuf, draže mi je biti u tamnici od ovoga na što me one navraćaju. I ako ti ne odvratiš od mene lukavstvo njihova, ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lako mislim postati. Znači, gospodaru moj, ako me ti ne sačuvaš ženskog šara i ovoga čemu oni pozivaju, ne do Allah mogu popustiti. Zato velika poruka o čemu ćemo govoriti ako voda u komentaru, da čovjek u tim teškim momentima, a danas su nam teški momenti, svakog momenta kad iziđeš iz kuće, čovjek treba da se osloni na Allah tebareke teala, da dovom traži izbavljenje iz ovih musibeta. Ja sam mislio, braću moja draga, ću ići brže, ali eto, da nam Allah olakša. Kaže, poslije im na pamet pade, iako su bili uvjereni da je nedužan, da ga za neko vrijeme baci u tamnicu. Zašto? Da se malo vijest utiša. Ipak, kaj ti najbolje kad si ti u tamnici, tamo sam šutiš, malo će narod pričat, ali ti kad si tu, hodaš, ljudi te vide, ljudi shvataju, tako je to zaista i bilo lijep, nakon u tamnicu, to se malo onaj prikriti, završena stvar. Kaže, poslije im na pamet pade, iako su bili uvjereni da je nedužan, da ga za neko vrijeme baci u tamnicu. I onda poznati onaj događaj, njega ćemo ako Bog da još završiti pa ćemo stati. Ja sam zaista imao veće namire večeras, ali eto, nigdje nam se ako Bog da ne žuri u pogledu onaj ovog kazivanja, pa ćemo ako Bog da onaj nastavi sljedeće hefti. Kaže, i s njim u tamnicu ušla su još dva momka. Ja sam sanjao da cijedim gružđe, reče jedan od njih, a ja opet, reče drugi, kako na glavi nosim hljeb koji ptice kljuju. Protumači nam to jer vidimo da si zaista dobar čovjek. Kakvi ovdje, braćo moja draga, koristi puno ima. Pogledajte, ulaze sa njim dvojica ljudi. Iako će oni poslije reći, nismo mi to kazali, nismo mi to sanjali. Kad im protumači, onaj pogotovo koji im reknu ode glava, kaže, ništa, nisam to ja rekao. Kaže, kud je emro, ono što ste pitali, kaže, ja sam protumačio. Tako će se i desiti. Tako da, znači, ova dvojica ljudi koji su sa njim ušla, kazali su mu svoje snove, ali pogledajte, kaže, protumači nam te snove jer vidimo da si ti zaista dobar čovjek. Dobar čovjek, sjećate kad smo ovdje držali onaj ders dobročinstvom do ljudskih srca. Dobar čovjek je u društvu prepoznatljiv. Pogledajte, on tošao tek u zatvor, malo sa njima, či to je početak, odehale mahu sižne fetejan, sa njim su ušla u zatvor dvojica ljudi. To je znači, osjeti čovjek da to nije prošlo mnogo vremena. Znači, odmah su oni primijetili njegovu dobrotu. I takav čovjek treba da bude u društvu u kojem živi, da bude prepoznatljiv po dobroti. Kada ljudi imaju potrebu, da prvo kome će doći i kome će se obratiti, jesi ti. Ne zato što si glup, već zato što znaju da si dobar. Zato što znaju da tražiš Allahovo zadovoljstvo, zato što znaju da ljudima pomažiš. Pa imam kaže, nijedan obrok rani neće vam donesen biti, a da vam ja prije ne kažem šta će to biti. Ima različni tumačenje ovog ajta, ako Boga kada dođemo do ovdje vidjet ćete, znači na što se odnosi, on njima kaže, nijedan obrok rani koji ne dođe, prije što dođe ja ću vam kazati o čemu se radi. To je samo dio onoga čemu me naučio gospodar moj. Ja se klonim vjeri naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje. Kaže njima Jusuf a.s. što je velika davetska metoda da čovjek počne od najprioritetnijih stvari. Pogledajte, od njega pitaju, osjećaju potrebu za njim. Sada ti imaš mogućnost, ljudi imaju potrebu za tobom i očekuju da im to protumačiš. E on prije što protumači, znate kad neko nešto hoće da ti kaže i ti staneš, a onda te on malo drži, pa malo okolo, pa tamo, pa vama, ti pa debalo samo reci. Znači i o njima, oni kažu gdje nam protumači, vidimo da si ti lijep, dobar, hajli insan. I onda on njima kaže, ja sahibe i sižni e erbabum mutafarriquna hajrun emillahu l-wahidu l-qahar. O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi, ili Allah jedini i svemoćni. On njima postavlja pitanje, prvo stvar, hajde da riješimo mi tauhid, vjerovanje. Vi vjerujete u neke razno razne bogove, u neka božanstva. Gdje vi meni rećete šta je bolje? Ta razno razna božanstva ili Allah subhanahu wa ta'ala. Oni kojima se mimo njega klanjate, samo su imena koja ste im vi nadjenuli, vi i preci vaši. Allah o njima nikakve dokaze nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a on je naredio da se klanjate samo njemu. To je jedino prava vjera, a većina ljudi ne zna. Pogledajte, kratko, jasno. To veli što vi obožajete, gore, dole, kravu, budu, ovu, ajvatovcu, tamo neki, onaj, kako se zove, šehove, derviše, sihribaze, ne, to nema nikakve veze sa božanstvima, to su samo imena koja ste vi njima dali. Istinski, onaj koji zaslužuje obožavanje jeste Allah tebarek ve ta'ala. I onda on njima dvojici tumači njihov san i kaže, o drugovi moji u tamnici, jedan od vas će gospodaru svome vino točiti, pojit će ga vinom, a drugi će razapijet piti. Pa će mu ptice glavu kljuvati, ono što ste pitali, samo to znači. Znači, to što ste pitali, samo to znači, drugačije nikako. Pa onda, znači imate sve, kažu, onaj rekao, nisam ja to sanio. Kako god hoćeš, ali veli... I ono mi od njih dvojice za koji je znao da će spašen biti, za koji je znači protumačio da će ostati živ, kazao je spomeni me gospodaru svome, ali šitan učini te on zaboravi da ga spomene gospodaru svome i Jusuf ostade u tamnici nekoliko godina. Praću moja draga, je li nastupla jacijsko vrijemena? Ajde, onda ćemo još završiti ovo tumačenje sna, pa ćemo ako Bog da onaj, vidjet ćemo i završimo neđe sa Ezanom. Znači, osobenost Jusufa alejhi selatu selam, on je to malo prije, znači spomenuto je u kuranskom ajetu, ne znam koliko smo to mi, onaj, to je samo dio onoga čemu me naučio gospodar moj, a imate na početku, onaj, i taj smo ajet preskočili, a određen ajet preskačim, onaj, Allah te baraka ve ta'ala, znači odlikova Jusufa alejhi selatu selam, čak učenjaci govore da je to bila jedna od osobenosti čitavi te poroci, Jakob alejhi selatu selam, jeste vidjeli, on mu kaže, jednostavan san, oče, ja sam vidio 11 zvijezda, mjesec i sunce kako su meni seždu učinili. Poklonili mi se. Jakub alejhiselatu selam odmah shvatio pred ovim insanom je velika budućnost. Kaže, sine, nemoj to ukazivati svoje braće. Mogu ti nanijeti kako zlo. Tako da je jedna od osobenosti te porodice također bila da su tumačili snove. I vidite kako je ovoj dvojici ljudi protumačio snove, a to će na kraju krajeva biti jedan od razloga da on iziđe iz tamnice i da onaj Allahu tebareke ve teala voljom bude uzdignut na ono što je, znači, uzdignut. Iako se to dešavalo izuzetno rijetko u historiji, ali eto, mi smo svjedoci da je se to desilo kod nas u Bosni, da ljudi budu u zatvoru i da iziđu iz zatvora da postanu vladari. Tu se rijetko dešava u historiji, ali se desi, eto, desilo se i našem prijesedniku Aliji Izetbegoviću, koji je bio u zatvoru, izišao iz zatvora i odmah na prijesedničku stolicu postavljen. Tako i Jusuf alejhi selam, se nam jedan od razloga što jeste što je on protumačio san kralja koji je u to vrijeme sanjao taj poznati san. I vladar reče, pogledajte, odjednom, znači sa njima razgovor završen, i odjednom imamo drugi kadar, i vladar reče, sanjao sam kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih, i sanjao sam sedam klasova zelenih, sedam drugih sasušeni. O velikaši, protumačite mi san moj ako znate tumačiti snove. Govorimo mi, rekao sam ja o snovima, ako Bog da, onaj, tumačenje snova je nauka koja se skoro pa ne može naučiti iz knjiga, to je Allahov dar insan da čovjek jednostavno bude pronicljiv, tako da čovjek može biti izuzetno učen u fikhu, u akidi, u tefsiru Kur'ana, ali da ne zna tumačiti snove. I nije, znači, svačije da se snovi tumači, ko Bog da govorit ćemo o tome da li sad sljedeći sedmici ili nakon toga. Kalu adgathu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin, zbrkanih li snova, kako je to, kakve veze ima sedam krava debeli pojede onaj sedam mršavi i sedam klasova suhi, sirovi, znači šta je to, kaj to je nešto zbrkano. I imaju zbrkani snovi koji su od šeitana, ali da li su ti snovi to, to ćemo vidjeti. Kaže, i tada poslije toliko vremena sjeti se jedan od onih dvojici, onaj koji se spasio, i reče, ja ću vam protumačiti san, samo mi pošaljite. Imam ja jednog pajdu, iako njemu rekao, e, sjeti me se. Ali kaže, fensahu šeitanu, ali šeitan njega, kaže, zaboravio, pa je Jusuf zbog njegovog zaborava ostao u sižnu bid'a sinin, od 3 do 9. Neki učinjaci kažu 7 godina. Njegovog zaborava, zaboravio ga spomenuti. E sad, umuci se poznaju junaci, treba intervencija, a sjetio se on, Jusuf, ima jedan tumač i snove, kaj pošaljite me. Pogledajte ovdje. Jusufu ayyuha as-siddiqu aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sunbulatin khudrin wa khara yabisat la'alli arju ila an-nas la'allahum ya'lamun. Jusuf, o prijatelju, a prijatelju, oj, gdje si prijatelju moj? On njega godinama zaboravio, uopšte mu na pamet nikad pao nije. Sad jednom, prijatelju, Jusuf, protumači nam šta znači sedam mršavih krava pojede sedam debelih i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih. Pa da se vratim ljudima da bi oni znali. Kaže Jusuf alejhi selam, sedam odmah, koji stopa? Sijat ćete sedam godina uzastopno, reče. Pa ono pošto požnijete u klasu ostavite osim ono malo što ćete pojesti. Jer će poslije toga doći sedam teških godina koji će pojesti ono što se za njih pripremili, ostaće jedino ono malo što ćete za sjetve sačuvati. Zatim će poslije toga doći, pogledajte, ovoga nije pitu. Ali on odgovara, kaže, sedam godina plodni, sedam sušni. I onda on daje dodatni odgovor i kaže, zatim će poslije toga doći godina u kojoj će ljudi, bit će kiši obilati i u kojoj će ljudi cijediti, neki kažu cijediti grožđe, neki kažu cijediti vimena kravama, bit će, znači, krave debele, bit će mlijeka. U izobilju će biti mlijeka. Jusuf alejhi selatu selam, znači, protumačio je ovaj san i pogledajte. Nakon tog tumačenja snova Jusuf alejhi selatu selam tom zaslugom, Allahovim kaderom i odredbom, iziće iz zatvora. Sedam godina, rećemo da je bio u zatvoru. Sedam godina plodni, pa sedam gladni, pa nakon toga tek godina plodna, nakon toga tek dolazi njegova braća. Da ne govorimo, znači, koliko je bio u bunaru, koliko je bio na dvorcu, znači tu samo Allah zna. Znači Allah najbolje zna, minimalno 20 godina Jusuf je, znači, čekao susret sa svojom braćom. Izuzetno dug period.